Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 14 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Thank you.

to za nami. Weekend, niedziela, także ta koncertowa. Co przed nami? Premier Węgier Viktor Orbán złoży wizytę w Warszawie. Szef węgierskiego rządu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą, także marszałkami Sejmu i Senatu. Dodajmy, że Viktor Orbán składa oficjalną wizytę po ubiegłotygodniowym zaprzysiężeniu na urząd premiera. Polska jest pierwszym krajem, w którym to Orbán składa oficjalną wizytę. Dziś rozpoczyna się 10. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Przez 3 dni ponad 11 tysięcy osób będzie rozmawiało o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych Polski, Europy i świata. Kongres zakończy się w środę. Polskie Radio objęło Europejski Kongres Gospodarczy patronatem radiowym. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich podczas posiedzenia niejawnego podejmie decyzję w sprawie kamienicy przy Szregera 72, budzącym wątpliwości zwrotem gremium zajmowało się pod koniec listopada. Maturzyści rozpoczynają kolejny tydzień zmagań z egzaminami. Dziś napiszą egzamin z fizyki, astronomii oraz geografii. Są to przedmioty dodatkowe, które każdy maturzysta obowiązkowo musi wybrać przynajmniej jeden taki przedmiot. 20 tysięcy zdających zmierzy się dziś z maturą z fizyki i astronomii. Początek egzaminu o 9:00 to przedmiot dodatkowy wybierany przez maturzystów w momencie, kiedy wynik z egzaminu jest brany pod uwagę w rekrutacji na studia, na przykład na kierunki techniczne i medyczne. Dziś także egzamin z geografii to drugi po języku angielskim najchętniej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu o 14:00 otworzy 81 tysięcy zdających, w tym tegoroczni maturzyści i absolwenci z lat ubiegłych. A wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego, dodajmy, nie ma wpływu na uzyskanie dyplomu, bo w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma limitu punktów, które maturzysta musi zdobyć, by zdać egzamin. W tym tygodniu jeszcze egzaminy z chemii, historii oraz języków niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, a wyniki matur poznamy 3 lipca. Jak zwykle życzymy powodzenia. Proszę nie dziękować. 12 minut po godzinie 5. Więcej z tych wydarzeń z kraju i zagranicy oczywiście także w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, a fizyka, astronomia jeszcze się pojawią oczywiście wspólnie z doktorem Rożkiem w porannej audycji po godzinie 7. Już teraz polecamy i zapraszamy. Za chwilkę poszeleścimy prasą, uchylimy okno. No 12, 13, 14 stopni. Damy radę. na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Remanent po weekendzie, także ten korespondencyjny po trzynastkowo, jak co miesiąc, jaka się utarła już świecka tradycja, że pani Aneta z Jordanowa podpisuje listę obudności, czy to weekend, czy nie. 13 też gorąco pozdrawia wszystkich wcześnie rano wstających. Dobrego startu w nowym tygodniu dla wszystkich bardzo zapracowanych i zasłuchanych bladym świtem. Z Jordanowa to od pani Anety podtrzynastkowo. Bardzo pięknie dziękujemy. Sprawdzamy listę obudności. Pan Bartek z nami i pani Iwona z Nysy. Ciepło niebo prawie bezchmurne, z gorącymi pozdrowieniami. Profesor Ciekawski też próbuje wstać. Zdaje się, że próbował z 10 razy. No tak to zaczyna się nowy tydzień i nowy dzień. Wypoczęta, gdzie plus 15 w Lesznie. Czerwony notes na prawym siedzeniu. Na szczęście w samochodzie jest radio. Oj tak, to wielkie szczęście. Pozdrawiamy. To pani Aleksandra z trasy. Pan Stefan też jest z nami i podpowiada, że dziś Światowy Dzień Kołderki. Ja bym dodał jeszcze i przyciągania tego właśnie ziemskiego, bo to ta kołderka, oj, ściąga i to jak. Pani Magda z Harstad także gorąco pozdrawia po urlopie w Polsce, po majówce, gdzie człowiek mógł się wysypiać nawet i do 8. A jeśli chodzi o norweską temperaturę, 9, w słońcu 13, a w ciągu dnia nawet do 24. Pięknie jest, pięknie. Tego się trzymajmy. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Brexit i słaby funt odstraszają od Wielkiej Brytanii. Więcej osób wybiera dziś Niemcy i Holandię. Jak podkreśla Rzeczpospolita, jeszcze wiosną ubiegłego roku Wielka Brytania była głównym celem Polaków rozważających migrację zarobkową. Na czele listy preferowanych kierunków wyjazdów zarobkowych są jednak dziś Niemcy i Holandia. Rzeczpospolita podaje, że o ile jeszcze przed rokiem wiele osób chciało skorzystać z ostatniej szansy na emigrację do Wielkiej Brytanii, o tyle teraz, po zapowiedziach brytyjskiego rządu zachowania praw dla mieszkających tam Polaków, nastroje się uspokoiły. Jednocześnie słaby funt sprawia, że zarobki na wyspach nie są już tak atrakcyjne jak wcześniej. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że idziemy na rekord. Tylko po co? Pytają jedni. Nadpodaż uratują Chińczycy, dodają inni. Jest jednak kilka ale. Od klęski nieurodzaju do klęski urodzaju. Pierwsze jeszcze trwa, druga zbliża się. Kończący się latem sezon miał być dla jabłek największą katastrofą od kilkudziesięciu lat z powodu ogromnych strat w sadach, wskutek mrozów i przymrozków. W sumie nie był jednak taki zły, bo niższa podaż wywindowała ceny, więc kto miał towar, ten zarobił. Słabiej obowiązujące sady natomiast zebrały siły na nowy sezon. Należy obawiać się klęski urodzaju. Na razie pogoda sprzyja jabłkom. O jabłkowej klęsce urodzaju dziś w Pulsie Biznesu. To jeszcze strony sportowe Dziennika. A tam o kolejce Ekstraklasy 36. Piłkarze Legii Jagiellonii odnieśli zwycięstwo w wczorajszej kolejce Ekstraklasy. Lider z Warszawy pokonał u siebie Górnika Zabrze 2-0, a wicelider z Białegostoku wygrał w Lubinie z Zagłębiem 2-1. To oznacza, że mistrza Polski wyłoni ostatnia kolejka za tydzień. Legialiści już teraz mogli zapewnić sobie 13 w historii, a 5 w ostatnich 6 latach tytuł mistrzowski. Musieli jednak wygrać i liczyć na potknięcie Jagiellonii. Swój warunek spełnili, ale wicelider też zdobył 3 punkty w tabeli. Legia ma 67 punktów i wciąż o 3 wyprzedza Jagiellonię. W ostatniej kolejce warszawski zespół spotka się za tydzień w Poznaniu z Lechem. Jeżeli nie przegra, to bez oglądania się na wynik spotkania Jagiellonii z Wisłą Płock wywalczy mistrzostwo. Klub z Białegostoku potrzebuje natomiast swojego zwycięstwa oraz porażki lidera. Szans na tytuł nie ma już najlepszy w sezonie zasadniczym Lech. Poznaniacy w niedzielę zremisowali w Krakowie z Wisłą 1-1. Zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 60 punktów. Legia i Jagiellonia nadal w grze o tytuł. Ostatnia kolejka wyłoni mistrza kraju, o tym z dzisiejszego dziennika ze stron sportowych. Oczywiście do prasy, do dzienników, tygodników będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00, do wiadomości sportowych. Także rzecz jasna w porannej audycji po godzinie 7:00 polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5:00. To już, jak ten czas pędzi. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, zaglądamy po pierwszą z dat właśnie z 14 maja. I oczywiście pamiętamy o tym, że 75 lat temu urodził się Jack Bruce, brytyjski kompozytor, wokalista, basista zespołu The Cream. Artysta zmarł w październiku 2014 roku. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long.

B.B. King i fantastyczna muzyka. No, taka muzyka potrafi wyskoczyć niczym Aladdin z lampy. Albo na przykład taki Aladdin z radia lampowego. No, jakkolwiek. Minęła 5:30. Czas na prognozę pogody. A to nie moje słowa, takie piękne, baśniowe, jak ze sfery marzeń. To od pana Piotra Bieszczacki, anioły na nas uchu. Bardzo pięknie dziękujemy. A w prognozie pogody o tym, że no w wielu miejscach, między innymi w Bieszczadach, może przelotnie popadać, choć jeszcze pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. No i od wschodu ta strefa opadów przesuwa się na zachód. W wielu miejscach przelotnie popada, możliwe burze. Na wschodzie także burze z gradem. A wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany i dość silny. W czasie burz głównie w Polsce południowo-wschodniej w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, temperatura, no przyznam szczerze, nie jest źle. W dzień ma być od 17 stopni na Podkarpaciu, w centrum 20. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 23. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Oj, w niejednym domu, w niejednym zaciszu auta w drodze do pracy właśnie śpiewane. Szkoda, że tak krótko właśnie tenże fragment końcowy brzmiał. Równo 20 lat temu zmarł Frank Sinatra, niezwykły amerykański piosenkarz urodzony w 1915 roku. Państwo chwalą, najpierw Cream, B.B. King, jeszcze do tego Frank Sinatra. Oj, jak dobrze ten tydzień się zaczyna. To pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał między innymi od pani Eli, przed którą, przed nami wszystkimi kolejny tydzień maturalnych egzaminów ustnych. O, zapowiada się, jak to formułuje nasza słuchaczka, hardcore. Proszę o kciuki za egzaminatorów i maturzystów. Wszystko będzie alright. Bardzo dziękuję, to słowa pani Eli. Wprost dosłownie przed chwilką nadesłany nam budzik @polskieradio.pl. Sygnał od pana Janka. Chwalą nas, bardzo pięknie dziękujemy, chwalą nas państwo. Pan Tomek także o tym, no więc w sobotę do prefiksowej czwórki dołączyła ta druga. i obecnie posiadam pełny kaliber 44, a do kawy dziś urodzinowe ciacho. Panie Tomku, wszystkiego najlepszego. Nieco spóźnione, ale szczere życzenia urodzinowe. Sygnał od pani Kasi dla wszystkich niewyspanych, obecna w drodze do pracy. Dobrego poniedziałku. No i myślę, że to dobre słowo w naszej budzikowej rodzinie jakoś w pewien sposób trzyma nas przy życiu. Oby, oby. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu kolejna data i urodziny, które obchodzi dziś David Byrne, gitarzysta, wokalista Talking Heads. On to obchodzi 66. urodziny. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. Nowe kalendarium muzyczne. Things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsaid. People laughing behind their hands while the fragile and sensitive are given no chance. But the leaves turn from red to brown, to be trodden down, to be trodden down. But the leaves red to brown, fall to the ground, fall to the ground. We don't have to live in a world where we give bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. When the leaves fall from red to brown, to be trodden down, to be trodden down. Honest enough to stay, don't have to be the same, don't have to be this way. Come on and sign your name. You want it now to remain Marillion, Steve Hogarth, wokalista formacji Rocznik, 59. Także z najlepszymi życzeniami urodzinowo. Zaległości po wczorajszym, choć przed weekendem mówiliśmy o zimnych ogrodnikach. Pankracy, Serwacy, dziś Bonifacy. No a wczoraj, o czym przypomina także pani Ania z Gliwic, Niebowstąpienie Pańskie, a mądrość ludowa mówi, gdy na w niebo wstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota. Pogodę już znamy, wiadomo jak było wczoraj, no to czekać tylko do jesieni. Za 16:06, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Albert Lee jest wybitnym gitarzystą brytyjskim, który doczekał się wielkiego uznania w stolicy muzyki country Nashville. Grywał z wieloma świetnymi tamtejszymi gitarzystami, jest autorem, a właściwie współautorem piosenki Country Boy. Kiedy usłyszała tę piosenkę Emmylou Harris, natychmiast zaprosiła go do swojego zespołu Hot Band. To było w latach 70. W drugiej połowie lat 70. przyjechał także Albert Lee, chyba jeszcze przed występem z zespołem Hot Band Emilu Harris, do Polski w towarzystwie Erika Claptona, dwóch wybitnych gitarzystów. Albert Lee grający szybko, z niezwykłą łatwością techniczną, natomiast Eric Clapton, wokalista przede wszystkim, ale gitarzysta także przecież, bardzo umiejętnie wybierający odpowiednie dźwięki. Albert Lee, gwiazda brytyjskiej muzyki country, przyjedzie do Polski na piknik country w Mrągowie. Ostatni weekend lipca tego roku. Zapraszam. Like a city slick shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton pick picking out a mess of blue. Show me where I start. Find a horse and cart. I'm just a country boy. Country boy. But I'd rather be a hardcore chewing cut on the style. Read exchange and mark. Find a horse and cart. I'm just a country boy. Country boy at muzyka, że można jechać. Halo Państwo. Tak, tak, ale uważajmy. Dwie ważne informacje z dróg. Z S5 po wypadku na wysokości miejscowości Trzebnica na Dolnym Śląsku. Trasa już odblokowana. Wcześniej zablokowany był pas w jezdni w kierunku Wrocławia. To S5, ale uważajmy na siódemce. Odcinek Warszawa-Tarczyn w pobliżu miejscowości Grzędy. po wypadku trasa w kierunku Radomia jest zablokowana i siódemka na wysokości właśnie miejscowości Grzędy może być zablokowana jeszcze przez 2 godziny. Prosimy Państwa jak zwykle o szczególną ostrożność nie tylko na tych właśnie trasach. Poniedziałek 14 maja przed nami, dziś Justyny, Bonifacego i Macieja składamy najlepsze życzenia imieninowe. Za 10 minut 6. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odwiedzę zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i zło. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I odwiedzę zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i zło. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero jeszcze na zakończenie Sebastian Karpiel-Bułecka Zakopower też urodzinowa z najlepszymi życzeniami. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, życzymy dobrego, spokojnego dnia. Za 7 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii,